Yemin olsun o göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? O, nuruyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde bir gözetici, koruyucu melek bulunmasın. O halde insan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. Bu su erkeğin bel kemiği ile kadının göğüs kemikleri arasındaki uzuvlardan akar. Şüphesiz ki o Allah onu geri döndürmeye, öldürdükten sonra tekrar diriltmeye elbette gücü yetendir. O gün kalplerde bulunan sırlar ortaya çıkarılır. Artık o insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yemin olsun o dönüşlü halden hale giren göğe. O bitkilerle, vadilerle yarılarak yarıklar sahibi olan yeryüzüne. Şüphesiz ki o Kur'an elbet hak ile batılı ayıran bir sözdür. Ve o şaka değildir. Gerçekten onlar Kur'an'ı iptal etmek için bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Muhammed, o halde kafirlere azap edeceğimiz vakte kadar mühlet ver. Onlara azıcık süre tanımakla biraz kendi hallerine bırak.